imetulika na kunirudia isiwe tabu. Usiufosi moyo kupenda usipo stahili. Yanini kungangania shachoka kwe kwa sabu. Siwa isio na mapenzi nisha khairi. Tena niko tayari vipigwe vinubi kengere kwa shere. Kinaga ubaga bele umati tuachane. Na kama autojali tuite wamini mapadri na mashe. Yaishe labda sakwa nini tutesane. Kweli wendo ni kupendae hila unanipaka dhabu jina. Tusitoane nyongo. Na kama umenichoka niache kistarabu jina. Usinipe chongo. Yeah. Mwili umebaki Kongo. Nyama sina ni mifupa. Na yona ndomboro. Kabisa swezi furukuta. Penzi kiboro. Nimesha china linanuka. Uishi kokoro. Kurokosha ni kutwa kucha. Yeah. Bora tuachane. Bora tuachane siwezi. Bora tuachane. Yamenishinda mapenzi. Nina bora tuachane. Tuachane siwe. Bora tuachane. Yamenishinda mapenzi. Ni dhahiri kisima kimekauka maji. No manda naona hata sina mana tena. Nilifikiri migota langu limepata mponyaji. Meniongeze ya oma. Mwili wote watetema. Ninaona basi labda siridhiki yangu kama unitaki. Acha tunieneza. Yanini mishikaki. Tatafuta boda yangu. Nijina pasi. Nipande peke yangu. Mwili umebaki Kongo. Nyama sina ni mifupa. Na yona ndomboro. Kabisa swezi furukuta. Penzi kiboro. Nimesha china linanuka. Uishi kokoro.